पंचदशी नामक ग्रंथ के नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। नवम प्रकरण का नाम है ध्यानदीप प्रकरण। ध्यानदीप प्रकरण में 70वें श्लोक की अवतरण टीका का विचार हम लोग कर चुके हैं। मूल श्लोक का विचार होना है। ये बताया गया कि ब्रह्म सूत्र में सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात इत्यादि अधिकरणों में भगवान व्यास जी ने निर्गुण ब्रह्म उपासना में भी विधेय गुण तथा निषेध्य गुण दो प्रकार के गुणों का उपसंहार बताया है। इसलिए निर्गुण की भी उपासना होती है। अब जो शंका करने वाले थे निर्गुण की उपासना नहीं होती है करके, वे कहते हैं निर्गुण की उपासना में गुणों का उपसंहार बनेगा तब तो माना जाएगा निर्गुण की उपासना होती है, लेकिन निर्गुण का निर्गुण उपासना में गुणोपसंहार ही अनुपपन्न है, अयुक्त है, अनुचित है। ये शंका हुई कि निर्गुण ब्रह्म विद्यायाम न गुणोपसंहार एव युज्यते। निर्गुण ब्रह्म विद्या में गुणों का उपसंहार क्यों उचित नहीं है? तो कहते हैं इसलिए कि निर्गुण विद्यात्व विरोधात्। यदि निर्गुण उपासना में गुणों का उपसंहार होगा तो सगुण विद्या हो जाएगी ना, वो तो निर्गुण विद्या ही नहीं रहेगी। तो निर्गुणत्व विद्या में निर्गुणत्व का विरोध होगा, गुणों का उपसंहार करेंगे तो सगुण विद्या ही मानी जाएगी वो। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं ये जो आक्षेप कर रहे हो ये मेरे पर नहीं कर सकते, निर्गुण की उपासना ही का विरोध होगा इसलिए गुणोपसंहार नहीं होगा निर्गुण ब्रह्म विद्या में, इस प्रकार का आक्षेप मेरे पर नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं तो केवल व्यास जी की बात को अपने शब्दों से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। वो मैंने नहीं कहा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आनंदादि विधेय गुण तथा अस्थूलत्वादि निर्गुण निषिद्ध गुणों का उपसंहार होता है, यह बात मैं अपने मति से स्वयं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी कह रहे हैं ब्रह्म सूत्र में। इसलिए ये आक्षेप सीधा व्यास पर होगा, मेरे पर नहीं होगा। तो ये कहा कि सूत्र कार्येण एवं अविहितस्य उपसंहारस्य अस्माभि अविधीयमानत्वात् न अस्मान् प्रति इदं चोद्यम् उचितम्। तो ये आक्षेप हम पर करना उचित नहीं है, ये व्यास जी पर होगा। व्यास जी को पूछ लो, आप गुणोपसंहार कर रहे हो निर्गुण ब्रह्म विद्या में तो फिर निर्गुणत्व का विरोध होगा, ऐसा आक्षेप लेकर के व्यास जी के पास जाओ, वे बताएंगे। ये यहां पर 70वें श्लोक में कहा जा रहा है, तो 70वें श्लोक का उच्चारण कर ले। निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य विद्यायां गुणसंहृतिः न युज्येते त्युपालम्भो व्यासं प्रत्येव माम न तु। तो निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य विद्यायां गुण संहृति न युज्येत। तो जो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है उसकी विद्या यानी उपासना, तो निर्गुण ब्रह्म उपासना में गुणों का उपसंहार उचित नहीं है। इति यानी इस प्रकार का उपालंभ यानी आक्षेप उलाहना व्यास जी की होगी, व्यास जी के प्रति आक्षेप होगा। व्यासम प्रत्येव, क्योंकि वे गुणों का संहार बता रहे हैं, न माम प्रति, ये आक्षेप मेरे पर नहीं हो सकता। अब 71वें श्लोक की अवतरण टीका में पूर्व पक्षी स्वयं ही जब व्यास की बात आई तो व्यास जी को तो सगुण की ही उपासना होती है, निर्गुण की उपासना नहीं होती है, ये मानने वाले श्रद्धे मानते हैं, आप्त मानते हैं, यथार्थ वक्ता मानते हैं। आप्त कहते हैं यथार्थ वक्ता को, यथार्थ वक्ता का मतलब प्रमाण सिद्ध अर्थ को बताने वाले, अप्रामाणिक वाक्य का उच्चारण न करने वाले, प्रमाणभूत वाक्यों का ही उच्चारण करने वाले, उन्हें आप्त कहा जाता है, यथार्थ वक्ता कहा जाता है। तो जो निर्गुण की उपासना नहीं होती है करके कह रहे हैं, सगुण ही उपास्य हुआ करके कह रहे हैं, उनके लिए व्यास जी भी, व्यास जी आप्त हैं, विद्यारण्य स्वामी जी के लिए जैसे आप्त हैं, इसलिए जब बीच में व्यास जी को लाकर के उपस्थित कर दिया विद्यारण्य स्वामी जी ने, तो उसे थोड़ा देर रुकना पड़ा और फिर निर्गुण ब्रह्म विद्या में व्यास जी गुणों का उपसंहार बता रहे हैं, तो उन्हें भी विचार करना पड़ा कि व्यास जी का ये वचन यानी ब्रह्म सूत्र वो जो अधिकरण बताए गए उनका कुछ विशेष अभिप्राय होगा, ऐसे तो नहीं बता सकते, इसलिए अपनी मति से सगुण की ही उपासना होती है निर्गुण की नहीं, ये मानने वाले अपने इस सिद्धांत को भी बरकरार रखते हुए व्यास जी ने निर्गुण की उपासना में गुणोपसंहार जिस अभिप्राय से कहा है वो अभिप्राय स्पष्ट करते हैं अपने मति के अनुसार, सिद्धांत का नहीं, यानी विद्यारण्य का अभिप्राय, विद्यारण्य स्वामी जी का अभिप्राय नहीं, पूर्व पक्षी का अभिप्राय जो व्यास जी के विषय में है उसे कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि हिरण्यस्मश्रुत्वादि गुण विशिष्ट मूर्ति नाम अनविधानात इदम् निर्गुण उपासनम एव इति चेत तर्हि न विरोध इत्याह। तो ये पूर्व पक्षी यदि व्यास जी का ये अभिप्राय निकालते हैं, आनंद आदि विधेय गुणों का और अस्थूलत्व आदि निषेध्य गुणों का उपसंहार व्यास जी जिस विद्या में बता रहे हैं वह निर्गुण विद्या ही है, गुणों का उपसंहार बताने पर भी सगुण विद्या नहीं है, ऐसा यदि बताएंगे पूर्व पक्षी, तो कहा किसको लेकर के निर्गुण विद्या मान रहे हैं, तो कहते हैं जो साकार ब्रह्म की उपासना है वो सगुण ब्रह्म विद्या मानी जाएगी। उपनिषदों में ब्रह्म के तीन स्वरूप बताए गए हैं, एक निर्गुण निराकार स्वरूप, सगुण निराकार स्वरूप, सगुण साकार स्वरूप। तो जो सगुण के साथ साथ साकार स्वरूप भी है तो उसे सगुण कहा जाएगा, आकार वाला स्वरूप। वो सगुणता का प्रयोजक है, ये पूर्व पक्षी के अनुसार। और गुण तो है लेकिन आकार नहीं है यदि बताया गया तो उसे माना जाएगा निर्गुण ही। सगुणता का ब्रह्म यानी विद्या में सगुणता का प्रयोजक है उपास्य का साकार होना, आकारयुक्त होना। तो उपास्य यदि आकारयुक्त है तो सगुण है, उपास्य यदि निराकार है तो उसे निर्गुण ही माना जाएगा, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। हाँ, सगुण निराकार भी निर्गुण ही माना जाएगा पूर्व पक्षी के अभिप्राय के अनुसार। जो साकार उपास्य है उसकी विद्या ही सगुण विद्या कहलाएगी, और निराकार उपास्य है तो वह निर्गुण विद्या ही कहलाएगी पूर्व पक्षी के अनुसार। ऐसा यदि पूर्व पक्षी मानते हैं तो कहते हैं ऐसा मानते हो तो हमारा भी कोई विरोध इसमें नहीं है, न विरोध। तो ये लिखा शब्दों को लगाइए कि हिरण्यस्मश्रुत्वादि गुण विशिष्ट मूर्तिनाम अनविधानात् आनंदादि गुणों का उपसंहार व्यास जी जिस विद्या में बता रहे हैं उस विद्या के विषय के रूप में ब्रह्म को बताया गया, वह ब्रह्म आकार वाला नहीं है, साकार नहीं है। मूर्ति कहते हैं आकार को, तो आकारवान ब्रह्म को नहीं बताया गया। जिन विद्या में जिस विद्या में आनंद आदि गुणों का उपसंहार व्यास जी ने बताया उस विद्या के विषयभूत ब्रह्म को साकार नहीं बता रहे विद्यारण्य स्वामी जी, इसलिए माना जाएगा कि वह आनंद आदि गुणों का उपसंहार जिस विद्या में हो रहा है वह विद्या निर्गुण विद्या ही है। हाँ, वो सगुण सगुण निराकार को भी निर्गुण ही कह रहे हैं, ज्ञेय ज्ञेय। हाँ, ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे। तो ये जो है निराकार होने से निर्गुण विद्या ही है, और निर्गुण विद्या में इतनी इस अभिप्राय से निर्गुण कहा है और गुणों का उपसंहार किया है। ऐसा यदि मानते हैं पूर्व पक्षी तो विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि न विरोध, तरही न विरोध। तो कोई विरोध नहीं है हमारा भी, ब्रह्म तो साकार ही नहीं है, सगुणत्व का प्रयोजक है नहीं कोई उसमें साकारत्व रूप। तो 71वें श्लोक का उच्चारण कर लें। हिरण्यस्मश्रु सूर्यादि मूर्तिनामनुदारिते अविरुद्धं निर्गुणत्व मिति चेत् तुष्यतां त्वया। तो पूर्वार्ध में दो पद है, हिरण्यस्मश्रु सूर्यादि मूर्तिनाम, ये है षष्ठी बहुवचन, और अनुदारिते, ये पंचमी का एक वचन, ऐसे दो पद हैं। निर्गुणत्वम अविरुद्धम, ऐसा अन्वय करना, तो आनंदादि गुणों का उपसंहार व्यास जी ने जिस विद्या में बताया उस विद्या में विषय के रूप में उपास्य के रूप में जो ब्रह्म बताया गया है उसे साकार नहीं कहा है उपनिषदों ने, निराकार कहा है। और निराकार विषयक विद्या निर्गुण विद्या है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी का मानना है कहते त्वया तुष्यताम, तब तो आप खूब संतुष्ट रहो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम भी निर्गुण को निराकार ही मान रहे हैं। हाँ, तो उपास्य ही वो निर्गुण भी उपास्य हो जाएगा, निराकार भी उपास्य होगा। तो हिरण्य स्मश्रु सूर्यादि मूर्ति नाम, तो हिरण्य स्मश्रु, इसमें स्मश्रु शब्द का अर्थ होता है मूछ, दाढ़ी मूछ। तो आपके पूर्वज दाढ़ी मूछ रखते थे, आपके प्रथम पुरुष कौन है संसार के? हिरण्यगर्भ, संसार ईश्वर की प्रथम संतान है, दाढ़ी मूछ रखते थे। और दाढ़ी मूछ उनकी कैसी थी? हाँ हाँ, हिरण्यगर्भ का दूसरा नाम ब्रह्मा जी भी है। तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछ हुआ करती थी, काली की सफेद, ब्रह्मा जी की दाढ़ी कैसी है? तो सोना सफेद होता है क्या? तो हिरण्य स्मश्रु, स्मश्रु शब्द का अर्थ है दाढ़ी मूछ, और दाढ़ी मूछ कैसी है? तो हिरण्य यानी हिरण्मय, यानी सोने के जैसी चमकीली। हाँ, सोना जैसा चमकता है ना, हाँ ऐसी चमकीली दाढ़ी मूछ है। किनकी? हिरण्यगर्भ की, साकार ब्रह्म की। तो हिरण्य स्मश्रु, और वो कहाँ है हिरण्य स्मश्रु ब्रह्मा जी? आदित्य मंडल में है, इसलिए उनको आदित्य मंडलस्थ पुरुष भी कहा जाता है, ने सूर्य भी कहा जाता है। आपके ईशावास्योपनिषद के अंतिम श्लोकों में ऊषा नाम से, सूर्य नाम से इसी हिरण्यगर्भ को कहा है ना, पूषण एकर से इत्यादि सब नाम आए हैं, पूषा एकर्षी, और हाँ यम सूर्य प्रजापति, ये सब नाम आए हैं उनके संबोधन में। तो यहां सूर्य नाम लिखा है इन्होंने, हिरण्य स्मश्रु कौन है? सूर्य, सूर्य ने वही हिरण्यगर्भ, उनका वो शरीर है आदित्य मंडल। तो जैसे इस मनुष्य शरीरस्थ जीवात्मा को मनुष्य कहा जाता है, ऐसे सूर्य मंडल अंतर्गत हिरण्यगर्भ को कहा जाएगा सूर्य। मनुष्य शरीरस्थ जीव मनुष्य है ना, देवता शरीरस्थ जीव देवता, और सूर्यमंडल अंतर्गत जीव सूर्य हिरण्यगर्भ। हिरण्य स्मश्रु कौन है? तो सूर्य। तो ये कहा कि हिरण्य स्मश्रु जो सूर्य, और वो है आदि में जिनके, उन्हें कहा जाएगा हिरण्य स्मश्रु सूर्यादि। वे और भी भगवान के साकार स्वरूप बताए हैं उपास्य, तो उसमें पहली पहली उपासना छांदोग्य उपनिषद में साकार की आती है हिरणमय पुरुष की, पहले ही अध्याय के छठवें खंड में। और ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण भी व्यास जी ने बनाया है, इसी हिरणमय पुरुष की उपासना छांदोग्य उपनिषद में जिस प्रकरण के द्वारा बताई गई उस प्रकरण को अधिकरण का विषय बना करके अंतस्तद्धर्मोपदेशात एक ब्रह्मसूत्र का अधिकरण है, उसमें यही हिरण्यश्मश्रु इत्यादि नामों से कहा गया हिरण्यगर्भ को विषय बना करके वो कौन है ये संशय होता है। क्या वह कोई हमारे तरह ही जीव विशेष है या देवता विशेष है या परमात्मा है, ऐसा त्रिकूटिक संशय होता है। और उसमें से फिर निर्णय किया गया कि वो परमात्मा है, हिरण्यश्मश्रु इत्यादि परमात्मा ही उपास्य बताया गया है, उसकी उपाधि साकार है। हाँ, सूर्य हिरण्यगर्भ का एक सूर्य भी नाम है। तो वो जो हिरण्यगर्भ कौन है, परमात्मा ही, ऐसा निर्णय वहां अंतस्तद धर्मोपदेशात इसमें कहा गया, क्योंकि वहां हिरण्य गर्भ को कहा गया कि उसका एक उदिति नाम है, वो सारे पापों से रहित है। जो देवता है ना, उनमें तो धर्माधर्म होते हैं, सुख दुख होते हैं, बिना धर्माधर्म के सुख दुख नहीं होते, इसलिए देवता विशेष नहीं जीव, वो तो धर्माधर्मादि से युक्त होता है। और हिरण्यगर्भ को बताया गया कि वो धर्माधर्म से रहित है, इसलिए वह हिरण्यगर्भ इस नाम से कहा गया परमात्मा ही है। और उसका औपाधिक आकार बताया जा रहा है, वो सगुण परमात्मा है। तो हिरण्य श्मश्रु सूर्य और वो है आदि में जिनके ऐसे जो साकार स्वरूप है भगवान के, वे हैं हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि, और वे ही हैं मूर्ति यानी आकार साकार, उन्हें कहा गया हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्ति। और उनका उदारिति शब्द का तो अर्थ होता है कथन, यहां पर है उदारिति नहीं अनुदारिति, अनुदारिति शब्द का अर्थ निकलेगा अकथन, कथन न होने से। आनंद आदि गुणों का उपसंहार जिस विद्या में व्यास जी ने करने को बताया, उस विद्या में उपास्य के रूप से ये जो हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्ति है यानी साकार स्वरूप ब्रह्म है, साकार ब्रह्म है, उसका अनुदारिति का अर्थ है कथन न होने से। उस विद्या को निर्गुण विद्या ही कहा जाएगा, साकार ब्रह्म की विद्या सगुण विद्या, और निराकार ब्रह्म की विद्या को निर्गुण विद्या ही कहा जाएगा। सगुण का मतलब साकार विद्या, साकार ब्रह्म विषयनी विद्या, और निर्गुण विद्या का मतलब निराकार ब्रह्म विषयक विद्या। ऐसा यदि पूर्व पक्षी सगुण और निर्गुण का कथन करना चाहेगा, विवेचन करना चाहेगा, तो कहते हैं तो अनुदारिते अविरुद्धम निर्गुणत्वम, तो वो आनंदादि गुणों का उपसंहार जिस विद्या में बताया गया था उसमें निर्गुणत्व का कोई विरोध नहीं है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं त्वया च पुष्यताम, तब तो आप खूब खुशियां मना लो, संतुष्ट रहो, हमें इसमें कोई विरोध नहीं है। तो या तुष्यताम मतलब खूब खुशी मना लो, क्योंकि हमारा ब्रह्म निराकार ही है। निराकार मानने से ही निर्गुण हो जाता है आपके अनुसार, तो निर्गुण ही है फिर, हम निर्गुण की उपासना होती है करके कह रहे हैं, तो निर्गुण की उपासना नहीं होती है ये कहना अनुचित है, निर्गुण की भी उपासना होगी फिर। ये जो पहला पद है, हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्ति नाम, इसी का विग्रह, इसमें कई एक समास हुए हैं ना, वो समास का विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार। तो हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्ति नाम, ये प्रतिग्रहण है इसकी व्याख्या करने के लिए। तो हिरण्मयानी श्मश्रुणी यस्य असो हिरण्य श्मश्रु, ये मध्यम पदलोपी बहुरी समास हुआ। तो हिरण्मयानी श्मश्रुणी यस्य, यानी हिरण, हिरण्यमय, हिरण्य है सोना और मय का अर्थ है मयट प्रत्यय है, तो सोने जैसी चमकीली प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय है। अस्म कहाँ है अस्म, यहाँ पर अश्म नहीं है, श्मश्रु श्मश्रु। अश्म शब्द का तो अर्थ होता है पत्थर, यहाँ अश्म शब्द नहीं है, श्मश्रु। हाँ। तो हिरण्मयानी श्मश्रूणी यस्य, तो सोने जैसी चमकीली श्मश्रु जिसकी है, दाढ़ी मूछे जिसकी है, उसे कहा गया हिरण्य श्मश्रु। असो यानी वह हिरण्य श्मश्रु है, खाली दाढ़ी नहीं, दाढ़ी मूछे, इसी की चर्चा कितनी हुई शुरू में। तो तथा विधः सूर्यो हिरण्य श्मश्रु सूर्य, ये कर्मधारय समास का विग्रह है। हिरण्य श्मश्रु चासो सूर्यश्च, इति हिरण्य श्मश्रु सूर्य, तथाविद का अर्थ है हिरण्य श्मश्रु जो सूर्य, ये कर्मधारय समास, इसे कहा जाएगा बहुरी गर्भ कर्मधारय समास। और फिर एक बहुरी समास हो रहा है आदि शब्द के साथ, स आदिर एशांते हिरण्य श्मश्रु सूर्यादय, तो दो तो हो गए बहुरी समास और एक हो गया कर्मधारय समास, ऐसे तीन समास है इसमें। और तेषाम, तेषाम मैंने हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि नाम, सूर्यादि मूर्ति, तो तेषाम मूर्तयो, ये षष्ठी तत्पुरुष समास, तो तेषाम मूर्तय, तो मूर्ति का मतलब आकार, मूर्ति यानी आकार, तो तेषा मैंने हिरण्य श्मश्रु सूर्यादियों की मूर्तियां, मूर्ति यानी आकार, वो हो गया हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्तय शब्द। और तासाम यानी मूर्ति नाम, तो हिरण्य श्मश्रु सूर्यादियों का जो आकार है उनकी भी उपासना करने के लिए बताया है अन्यत्र, उनमें आनंदादि गुणों का उपसंहार व्यास जी नहीं बता रहे हैं। जिन उपासनाओं में आनंदादि विधेय गुण, अस्थूलत्वादि निषेध्य गुण का उपसंहार करने के लिए बता रहे हैं, वे विद्याएं निराकार की विद्याएं हैं, उसमें कोई आकार विशेष उपास्य का नहीं बताया है। तो तेषाम अनुधारित ये निकलेगा, इन मूर्तियों का अकथन आनंदादि गुणों का उपसंहार जिस विद्या में बताया गया उसमें होने से वो विद्याएं निर्गुण विद्याएं ही हैं। वो उस विद्या को निर्गुण विद्या ही कहा जाएगा। तो कहते हैं इसमें फिर हमारा भी कोई विरोध नहीं है। अंतिम में इतना घुमा फिराने के बाद में निर्गुण भी उपास्य होता है, इस पर आई गए न पूर्वक्ष। आगे अब ननु इत्यादि 72वें श्लोक का उत्तरण है, इसे देखिए कि ननु आनंदादीनाम अस्थूलादीनां च गुणानां उपास्य तत्वे अंत प्रवेशाभावात् तद्गुण विशिष्टत्वेन कथम उपास्यत्वम् इति आशंक्य तेषां तत्वांत प्रवेशाभावेपि तेषां लक्षकत्व संभवात् तैर्लक्षितं ब्रह्म उपास्यम् इत्याह। अब सिद्धांत के अनुसार ये बताया जा रहा है। सिद्धांत के अनुसार तो तीन ब्रह्म है ना, एक सगुण निराकार साकार, सगुण निराकार दूसरा और एक निर्गुण निराकार। तो जैसे सगुण निराकार उपास्य है, जैसे सगुण साकार उपास्य है, ऐसे निर्गुण निराकार भी उपास्य है वेदांती के अनुसार, यानी विद्यारण्य स्वामी जी के अनुसार वे भी वेदांती हैं जो सगुण की उपासना मानते हैं। तो निर्गुण निराकार को उपास्य मानने वाले जो विद्यारण्य स्वामी जी, उनको वे लोग पूछ सकते हैं कि उपास्य जो ब्रह्म है उसके स्वरूप में आनंदादि गुणों का तथा अस्थूलत्वादि निषेध्य गुणों का संबंध नहीं बनेगा यदि, तो यदि संबंध होगा तो सगुण होगा, क्योंकि आनंदादि को आप गुण कह रहे हो। और यदि उनसे युक्त मानेंगे तो सगुण हो जाएगा, तो सगुण की ही उपासना हुई फिर, निर्गुण की नहीं। और यदि उनका प्रवेश नहीं होगा स्वरूप में, आनंदादि से युक्त स्वरूप नहीं होगा, तो फिर निर्गुण ही हुआ, तो उसकी उपासना फिर इन गुणों का उपसंहार तो नहीं हुआ। तो गुणों का उपसंहार न होने से व्यास जी का भी विरोध होगा ना। तो इस प्रकार एक शंका निर्गुण की उपासना कैसी बनेगी जब तक इनका स्वरूप में संबंध नहीं बनेगा, तब तक ये पूछ रहे हैं कि ननु यानी शंका है क्या कि आनंदादि नाम अस्थूलानां च गुणानां, आनंदादि जो विधेय गुण और अस्थूलादि जो निषेध्य गुण, इनका उपास्य तत्वे, तत्व कहते स्वरूप को, तो उपास्य तत्व यानी उपास्य स्वरूपे, उपास्य के स्वरूप में अंत प्रवेशाभावात, उपास्य के स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं होगा, तो तद्गुण विशिष्टत्वेन कथम उपास्यत्वम, तो आनंदादि गुण विशिष्टतया कैसे उपासना सिद्ध होगी। का मतलब कथम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से पूर्व पक्षी के अनुसार उपासना सिद्ध नहीं होगी आनंदादि गुणों को ब्रह्म में अन्वित किए बिना, और अन्वित होगा तो फिर वो असंग नहीं रहेगा। और वेद तो बताता है कि निर्गुण ब्रह्म असंग है, असंगो ही अयम पुरुष, और आनंदादि गुणों से युक्त तो होगा तो ससंगता आएगी, असंगता छोड़नी पड़ेगी ब्रह्म की। कई बातें हैं ना, हाँ तो अब बता रहे हैं, पहले तो हमने इसी श्लोक को आधार बना करके बताया था। तो अब ये भी अच्छी लगेगी की बात आगे की सुना हुआ था, जितना जितना सुनते जाओगे उतना उतना अच्छा ही लगेगा। तो तेषाम लक्ष्यकत्व संभवात तैर लक्षितम ब्रह्म उपास्यम। तो कहते तेषाम लक्ष्यकत्व संभवात, इसमें तेषाम शब्द से आनंदादि विधेय गुण तथा अस्थूलत्वादि निषेध गुण दोनों को लेना, गुण मात्र को। व्यास जी ने निर्गुण की उपासना में जिन गुणों का उपसंहार करने के लिए बताया वे सब गुण तेषाम ईश्वरो नाम से ग्राह्य है। उन गुणों को माना जाएगा लक्षक, लक्षक यानी उपलक्षक, उपलक्षण होगा वो। जैसे काकवंतम देवदत्तस्य गृहम, इस वाक्य में कौवा देवदत्त के घर का अंग नहीं है अपितु उपलक्षक है, देवदत्त के घर का ठीक से ज्ञान कराता है लेकिन घर से उसका कोई संबंध नहीं है। घर में अन्वित हुए बिना, घर का अंग बने बिना घर का जो ज्ञापक बनेगा वो घर का उपलक्षक माना जाएगा। ऐसे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप के उपलक्षक हैं आनंदादि विधेय गुण और अस्थूलत्वादि निषेध गुण। ये ब्रह्म स्वरूप में प्रविष्ट हुए बिना ही निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षक बन जाते हैं, ज्ञान कराते हैं। अब ये भी अच्छा लगा, वो भी अच्छा, ये भी अच्छा। वो तो कह रहे थे सही लग रहा है उसका। तो तेषाम लक्षकत्व संभवात, तो ये जो आनंद आदि गुण है इनमें लक्षकत्व है, का मतलब काक के तरह उपलक्षणत्व है। वो उपास्य के स्वरूप में प्रविष्ट हुए बिना ही उपास्य का ज्ञान कराते हैं, उपास्याकार चित्तवृत्ति बना देते हैं, उपलक्षाकार चित्तवृत्ति बनेगी और चित्तवृत्ति बनेगी तो फिर चित्तवृत्ति का जैसी वृत्ति बनी उसी का आवर्तन, ये उपासना होगी वो बन जाएगी। तो ये कहते हैं तेषाम लक्षकत्व संभवा तैर लक्षितम ब्रह्म, तो उनसे लक्षित जो निर्गुण ब्रह्म है आनंद आदि से लक्षित निर्गुण ब्रह्म वो उपास्य है, इसलिए निर्गुण भी उपास्य होगा। तो उपास्यम इत्याह इसे स्पष्ट करते हुए 72वें श्लोक में विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं गुणानां लक्षकत्वेन न तत्वेन्तः प्रवेशनम् इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्मतत्त्वमुपाश्यताम्। तो गुणानाम में गुण शब्द से लेना विधेय गुण निषेध्य गुण, दोनों प्रकार के गुण आनंदादि अस्थूलत्वादि। और ये कैसे हैं, तो लक्षक हैं कव्य के तरह, ब्रह्म स्वरूप में प्रविष्ट हुए बिना ही ब्रह्म स्वरूप के ज्ञापक हैं, ऐसे जो होते हैं उन्हें लक्षक कहा जाता है। तो इसलिए तत्वे अंतः प्रवेशनम न, उपलक्षक होने से उनका तत्व में यानी ब्रह्म स्वरूप में अन्वय नहीं है, अंत प्रवेश है अन्वय संबंध। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं एवं एव अस्तु, तब तो ऐसा ही हो। अस्तु एवं एव कौन सा सूत्र लगा, अस्त एवं योग देखिए। हाँ किसमें क्या हुआ? हाँ अस्तु एवं, अस्तु में तू में जो उकार है इक है, एवं वाला एकार अच है, तो अच परे रहते ऊ के स्थान पर वो आदेश हुआ अस्तु एवं एव ये बना। वो अ भी कहाँ चला गया? द में मिल गया, द हल है ना, दस्तु एवं एव ऐसा ब्रह्म तत्व उपास्यताम। तो कहा कि गुणों का प्रवेश जिस तत्व में स्वरूप में नहीं है वो स्वरूप मात्र, उसी का उपास्यताम यानी चिंतन करो ध्यान करो, वो हो जाएगी निर्गुण की उपासना, वो निर्गुण की उपासना मानी जाएगी। तो प्रकाश भाई कहते हैं कि ये तो थ्योरी हो जाती है, प्रैक्टिकल चाहिए, तो कहते हैं कुछ प्रैक्टिकल की बातें इसके विषय में हो जाए। तो वो 24 तारीख से 26 तारीख तक 3 दिन कुछ आपसे यानी वो कोई प्रवचन नहीं होगा, आज प्रवचन कह रहे थे तो प्रवचन नहीं अपितु प्रैक्टिकल की चर्चा संवाद होगा, कुछ हम बोलेंगे कुछ आप बोलोगे, संवाद होगा इस पर जिससे प्रैक्टिकल बन जाए। वहां प्रवचन के जगह कल सूचना देंगे तो संवाद लिखना पड़ेगा, निधिध्यासन यानी स्वरूपानुसंधान पर संवाद ये होगा 24, 25, 26 को शाम को 6 से 7। तो ये जो है ना उसमें फिर थोड़ा आपकी क्या अड़चने हैं और थोड़ी हमारी यदि उस विषय में अड़चन दूर हुई होगी, थोड़ा बहुत हमारा अनुभव आपके काम आएगा, तो चर्चा होगी संवाद होगा, ऐसी बात है। तो ये है इति चेद अस्तु एवं एव ब्रह्म तत्वम उपास्यताम। तो यहां पर कह रहे हैं कि ब्रह्म तत्व की उपासना करो यानी ध्यान करो स्वरूप मात्र का, यहां ब्रह्म तत्व से स्वरूप मात्र, आनंद आदि गुण भी बाहरी रह करके उनको भी अंदर लाने नहीं देना है, गेट आनंद आदि आएंगे तो गेट पर रखना है, अंदर से चटकनी बंद, और अंदर तो खाली स्वरूप मात्र और तदाकार वृत्ति मात्र ये होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।